salonach Volkswagen samochody dostawcze. Wyprzedaż rocznika 2025 ruszyła. Nie czekaj. Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest 18, 29 stycznia. Michał Matus, kłaniam się. Serwis Trójki, Karolina Kozińska. Piraci drogowi powinni zacząć się bać. Za nielegalne wyścigi i brawurową jazdę grozi już nawet 10 lat więzienia. Szybka reakcja uratowała życie dwóm osobom na Warmii i Mazurach narażonym na zamarznięcie. Obowiązkowe chipowanie psów ma zapobiec tragediom z udziałem zwierząt. Surowsze kary dla piratów drogowych, recydywistów oraz pijanych za kółkiem. Od dziś zmiany w kodeksie ruchu drogowego. Tak zwana brawurowa jazda będzie uznawana za przestępstwo, mówi Arkadiusz Chudy ze Śląskiej Drogówki. Czyli rażące przekroczenie dopuszczalnej prędkości, rażące naruszenia innych zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego, narażenie człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia. Tak zwany drift od dziś to już wykroczenie. Policjanci mogą ukarać takiego kierującego mandatem do 30 tysięcy zł. Zmieniły się też przepisy, jeśli chodzi o organizację spotkań motoryzacyjnych, spotów. Spotkanie powyżej 10 pojazdów musi być zgłoszone. Dla osób, które uczestniczą w takim niezgłoszonym, czyli nielegalnym spotkaniu, przewidziana jest kara i tam mogą być ukarani zarówno organizatorzy, jak i uczestnicy. A od marca przekroczenie dopuszczalnej prędkości o więcej niż 50 km na godzinę będzie oznaczało utratę prawa jazdy także poza terenem zabudowanym. Tym razem pomoc przyszła na czas. Na Warmii i Mazurach policjanci uratowali dwie osoby przed zamarznięciem. Mieszkanka Wilamówka zgłosiła, że na jej posesji obcy mężczyzna wszedł do przyczepy kempingowej. Gdy policjanci przyjechali na miejsce, już go nie było, ale wkrótce znaleźli go w niedalekim Wilamowie. Był to 25-letni mieszkaniec Gdańska. Wychłodzony i bez możliwości schronienia. Mężczyzna przyznał, że wszedł do przyczepy wyłącznie po to, by się ogrzać. Funkcjonariusze zorganizowali mu bezpieczne miejsce w noclegowni w Ostródzie. Mówiła Anna Karczewska z ostródzkiej policji. Z kolei w pobliżu Iławy jadący prywatnym autem policjant zauważył kobietę leżącą w śniegu tuż przy jezdni. Służby apelują nieustannie o reagowanie na widok osób potrzebujących pomocy. Szczególnie, że od jutra mróz będzie tylko wzrastał do nawet minus 21 stopni nocami. Do niekontrolowanego wystrzału doszło w komendzie policji w Szczytnie. Wystrzelił sztucer zabezpieczony do śledztwa. Ustalamy, co było przyczyną zdarzenia na komendzie, mówi Agata Stefaniak z policji. Do tego zdarzenia doszło w trakcie przygotowywania broni do transportu do laboratorium w Olsztynie. W wyniku tego zdarzenia nikomu nic się nie stało. Wyjaśniane jest to, dlaczego do tego wystrzału doszło. Czynności na miejscu zdarzenia były prowadzone pod nadzorem prokuratora. Sztucer, z którego padł strzał, był przechowywany w komendzie w związku ze śledztwem dotyczącym zranienia 2-letniej dziewczynki w gminie Pasem. Broń należała do jej dziadka, który jest myśliwym. Sytuacja w Minneapolis ma szansę się uspokoić. Pełnomocnik prezydenta USA do spraw granic Tom Homan określił swoje rozmowy z władzami Minnesoty jako bardzo dobre i nie wykluczył zmniejszenia liczby agentów federalnych w tym mieście. Po zastrzeleniu w sobotę przez funkcjonariuszy imigracyjnych Alexa Pretiego i fali oburzenia, jaką wywołało to zdarzenie, Donald Trump wycofał z Minneapolis Grega Bovino, który był odpowiedzialny za agresywne działania służb federalnych. Na jego miejsce wysłał Toma Homana. Nie da się rozwiązać problemu, nie prowadząc rozmów, powiedział Homan po serii spotkań z lokalnymi władzami. Przyznał, że nie wszystkie działania władz federalnych były, jak się wyraził, doskonałe. Co do jednego się zgadzamy, bezpieczeństwo lokalnych społeczności jest najważniejsze. Pełnomocnik prezydenta USA powiedział, że wycofanie części sił federalnych jest możliwe, o ile agenci uzyskają szerszy dostęp do stanowych aresztów. Homan poinformował, że plan zredukowania liczebności służb imigracyjnych w Minneapolis jest właśnie opracowywany. Z Białego Domu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Rząd zamierza wprowadzić obowiązek chipowania psów. Nowe przepisy mają ułatwić identyfikację i skończyć z bezdomnością. W przypadku kotów chipowanie będzie dobrowolne. Obowiązek chipowania psów ma dotyczyć wszystkich właścicieli. Wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jacek Czerniak powiedział, że rejestrowanie kotów będzie dobrowolne. To jest system, jak powiedziałem, rejestrujący wszystkie obligatoryjnie psy. Jeżeli dotyczy to kotów, to będzie system fakultatywny dla tych, którzy będą chcieli, żeby ich kot był zarejestrowany. Natomiast te zwierzętka, które są w schronisku, będą obligatoryjnie zaczipowane. Mecenas Sara Balcerowicz, obrończyni praw zwierząt, uważa, że konieczne jest również wzmocnienie wzmocnienie kontroli nad schroniskami. Powinny zostać wprowadzone regulacje dotyczące ilości pracowników w schroniskach, minimalnej stawki dziennej, a także przepisy nakładające na gminy obowiązek kontroli takich miejsc, takich realnych kontroli. Wzmocnieniem nadzoru nad schroniskami zajmie się w marcu Sejm. W Komisji Nadzwyczajnej są dwa projekty ustaw w tej sprawie. Obywatelski i Polski 2050. Klaudia Wróblewska, Polskie Radio. Klimat. Zła jakość powietrza w Tczewie i Nowej Rudzie, dostateczna w Krotoszynie, ale w pozostałej części Polski stan powietrza jest umiarkowany lub dobry. 10% energii pochodzi ze źródeł odnawialnych. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 18.05, sport i Krzysztof Łoniewski w Trójce. Wielkoszlemowy Australian Open wchodzi w decydującą fazę. W turnieju tenisistek znamy już finalistki. Najpierw w grze o trofeum zameldowała się Aryna Sabalenka. Liderka światowego rankingu dość łatwo, 6-2, 6-3 pokonała Ukrainkę Elinę Svitolinę. Potem Jelena Rybakina z Kazachstanu 6-3, 7-6 poradziła sobie z Amerykanką Jessicą Pegulą. Sobotni pojedynek będzie rewanżem za finał sprzed 3 lat. Rybakina doskonale pamięta tamten mecz. It was great battle. To była świetna batalia, Aryna zagrała nieco lepiej, dlatego zasłużenie wtedy zwyciężyła. Chcę się cieszyć tym sobotnim finałem i na pewno serwować lepiej niż zdarzyło mi się dzisiaj. To by mi pomogło, ale zobaczymy, co wyjdzie z moich planów. Na pewno cieszę się na sobotę. Mówiła Rybakina. Przypominamy, finał turnieju pani w sobotę, jutro półfinały u panów. Carlos Alcaraz zagra z Saszą Zwieriewem, Jannik Sinner z Nowakiem Dżokowiciem. Na półfinale bardzo udaną przygodę z Melbourne zakończył Jan Zieliński. Po raz pierwszy w wielkim szlemie w turnieju deblowym towarzyszył mu Brytyjczyk Luke Johnson. Pogromców znaleźli w osobach Jasona Kublera i Marka Polmansa z Australii. Przegrali 2-6, 6-3, 3-6. W kraju dużo mówi się i pisze o zaskakującym transferze Widzewa Łódź. Piłkarzem RTS-u został stoper naszej piłkarskiej kadry Przemysław Wiśniewski. Do PKO Ekstraklasy wraca po kilku latach spędzonych we Włoszech, najpierw w Wenecji, ostatnio w Specji. Przypominamy, krajowe rozgrywki wracają po zimowej przerwie już jutro. Widzew gra w sobotę w Łodzi z Jagiellonią Białystok. Kończymy jak zaczynaliśmy tenisem. Znów plotkuje się na salonach o powrocie do gry o stawkę ikony dyscypliny Serena Williams. Głośno zrobiło się na ten temat niespełna 2 miesiące temu, gdy Amerykanka zarejestrowała się ponownie w międzynarodowym systemie antydopingowym. Wtedy pogłoski ucięła błyskawicznie. Teraz wracają, bo zapytana o swoją przyszłość w telewizji NBC odpowiedziała, że sama jest jej ciekawa, także w kontekście tenisa. Przypominamy, Williams ma obecnie 44 lata i trudno sobie wyobrazić jej rywalizację na najwyższym poziomie. To będzie naprawdę zimna noc. Patrzę na temperaturę najniższą na krańcach południowo-wschodnich. Tam minus 18 stopni, może być północno-wschodnich, przepraszam, najmocniej. Na południu minus 1, tam najcieplej. Jutro w ciągu dnia od minus 11 do plus 2 stopni Celsjusza może odrobinę pruszyć śnieg. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Już prawie 8 minut po godzinie 18. Agnieszka Laskowska, Krzysztof Sagan, Karolina Gonet i Michał Matus. W tym składzie jesteśmy z Państwem jeszcze przez godzinę. Zapraszamy do Trójki. Dzisiaj Dzień Walki z Mobbingiem i dzwonią Państwo w tej sprawie. Zostaje nagane na piśmie. Według mojej oceny jest to ewidentny mobbing. Był taki plan, że odwołam się od sprawy, że pójdę do sądu. No ale sytuacja jest na tyle trudna, że człowiek się zastanawia z kolei, no dobrze, zacznę walczyć. Zacznę walczyć i co? Czy walczyć? Czy da się udowodnić? Takie pytania stawia sobie wiele osób, które spotykają się z przemocą, która może być mobbingiem. Nie wiadomo, czy zostanie do niego zakwalifikowana. Być może pomoże Państwu dzisiejsza dyskusja w Klubie Trójki po godzinie 20. Tam wyjaśniane będą różne wątki dotyczące mobbingu właśnie. Nieco wcześniej, za pół godziny jeszcze w audycji popołudniowej, reportaż o pomocy tym najbardziej narażonym podczas siarczystych mrozów, które czekają nas w najbliższe dnie i noce. O, jest ktoś. Cześć. Dzień dobry, serce trunia. Przywieźliśmy trochę rzeczy panu. Aha, do tego? Jedzonko i kurtko szpiwór. Dobrze, że pan odkryliśmy. Dobrze. Zaraz panu przyniesiemy. Wszystko dobrze? Ten reportaż w programie trzecim po 18.30, a to Himalaje, Meli Koteliuk. Już prawie 10 minut po godzinie 18.00. Pierwszym zjazdem z roku. Jeszcze dwa słowa od pana Grzegorza. Jedna rzecz, która chyba wszystkich łączy, jednocześnie dzieli. Ktoś, kto zostaje menadżerem wyższego szczebla, najwyższego, członkiem zarządu, prezesem, wydaje mi się, że nie są do końca przygotowani na te stanowiska. Chyba powinni przechodzić jakieś badania psychologiczne. Co państwo na to? Dwie dwójki, siedem trójek. Dwanaście minut po 18. Tu trójka. Wystarczą strzępki danych z sieci i na ich bazie aplikacja firmy Palantir może pomóc patrolom deportacyjnym amerykańskiej formacji ICE szukać ludzi bez prawa pobytu. I robi to. Ta sama korporacja wspierała już swoim oprogramowaniem Ukraińców, pozwalając na opracowanie ogromnej ilości danych, na przykład z dronów, satelit, by umożliwić precyzyjną analizę pola walki. Palantir w Gazie wspiera działania wojsk izraelskich, za co szef tej firmy spotykał się z oskarżeniami o współudział w ludobójstwie, takimi ze strony na przykład uczestników publicznych dyskusji. Co wspólnego ma analiza danych, sztuczna inteligencja i wątpliwe etycznie działania firmy Palantir? O tym Józef Niewiarowski. Czy jest w drodze do pracy, domu, a może w ulubionej restauracji? Czy jest sam, czy z innymi migrantami? Firma Palantir zaprojektowała aplikację do typowania tych, którzy są w USA nielegalnie, przewidywania, gdzie najprawdopodobniej przebywają i w jakich grupach. Skąd to wiedzą? Encounters at the border, right. Asylum applications. Próby przekroczenia granicy, wnioski o azyl, wnioski o zasiłki. Applications for benefits. Mówił w programie Interesting Times with Ross Dautat dyrektor w firmie Palantir, Sean Sinkar. Wiele danych prowadzi nas do tego, że ktoś jest tymczasowym rezydentem, nie jest obywatelem Stanów i wielokrotnie przecinał się z Departamentem Bezpieczeństwa. To działa trochę jak Google Maps, mówi dziennikarzowi 404 Media senator Ron Wyder. Zaznaczasz obszar, który cię interesuje i niczym restauracje wyświetlają się lokalizacje migrantów. Uważam, że jest to przerażające i takie dystopijne. Wojciech Klicki, Fundacja Panoptykon. No wiemy, że analiza danych w wypadku sztucznej inteligencji wiele razy popełnia błędy, a jednocześnie wiemy, z czym mogą się wiązać błędy w wykonaniu urzędników Urzędu Migracyjnego, którzy słyną ze swojej brutalności i bezwzględności. Jak dowiedzieli się dziennikarze, aplikacja ma korzystać ze wszystkich dostępnych publicznych źródeł, takich jak dane urzędnicze czy rejestry ubezpieczycieli, ale aplikacja sortująca dane ma także korzystać z niezmierzonych zasobów danych komercyjnie udostępnianych przez brokerów. Wiele lat mówiło się o tym, że rzeczą, która chroni naszą prywatność i pozwala nam zachować pewnego rodzaju anonimowość, jest chaos. Zalajkuję ten film na Facebooku z włączoną lokalizacją, odwiedzę ten lokal, pójdę na basen, a później na protest. Nie mam nic do ukrycia, więc pośród milionów gigabajtów danych nikt nie będzie przecież sporządzał mojego profilu polityczno-ekonomiczno-społecznego. Takie firmy jak Palantir, ale też inne firmy, Google czy Facebook, charakteryzują się tym, że one ten chaos, który dotychczas nas chronił, porządkują. Bumerang imperializmu. Bumerang, prawda, czyli jak go rzucam, to on leci daleko, ale wraca do mnie. Ekonomista nowych technologii Jan Oleszczuk-Zygmuntowski. To jest coś, co widzimy w całej historii cywilizacji człowieka, że metody, które są najpierw stosowane w kolonii czy gdzieś w odległym kraju masowej inwigilacji, również po to, żeby ich więzić albo mordować, stosowane na przykład w Iraku, Afganistanie, w ostatnim czasie oczywiście w Palestynie, te same metody są stopniowo coraz częściej stosowane również do tłumienia buntu w samej stolicy Imperium. Teraz wszystko zależy od dobrej woli posiadacza tej technologii. Sprawą zajął się Józef Niewiarowski, a ja z jakimś obrzydzeniem spojrzałem teraz na swój telefon. No hatred, no violence, no starvation and no greed. And no kings, no kings, no kings. No lies, no bullets, no bombs, and no need for no kings, no kings, no kings. No walls, no judgments, no oppression cowering to kings, no kings, no kings. Every color, every culture, every language, every creed, and no kings, no kings, no kings. No more dying in the clutches, no more dying underneath. No kings, no kings, no kings. No more dying for the causes no one asked for, no one needs. And no kings, no kings, no kings. To all the dignity, the love that they deserve and need. No kings, no kings, no kings. The pursuit of happiness, the right to life and liberty. And no kings, no kings, no kings. No child going hungry, for there's plenty enough to eat. With no kings, no kings, no kings. May I recognize your soul, that you may see the soul in me. No kings, no kings, no kings. Close your eyes and listen, so that you may truly see. No kings, no kings, no kings. That the killing of my foe indeed destroys a part of me. No kings, no kings, no kings. No hatred, no violence, no starvation and no greed. And no kings, no kings, no kings. No Kings, Jesse Welles, jakoś tak jednoznacznie brzmi, jak pomyśli się o tym, co dzieje się w Stanach Zjednoczonych. A dzieje się dużo i dzieje się gwałtownie i powoduje to powstawanie nowych piosenek także. Bruce Springsteen napisał piosenkę w sobotę, nagrał we wtorek, wczoraj wieczorem opublikował, jak mówi, odpowiedź na państwowy terror, który dotknął Minneapolis. Co zainspirowało jednego z najbardziej znanych amerykańskich muzyków, który już od ponad pół wieku tworzy muzyczny portret Stanów Zjednoczonych, o tym Karolina Gonet. Through the winter's ice and cold. Nowy utwór Streets of Minneapolis, napisany i nagrany kilka dni po wydarzeniach w Minnesocie, Bruce Springsteen zadedykował mieszkańcom miasta, ich sąsiadom, imigrantom oraz pamięci Alexa Pretiego i Renee Good, zastrzelonych podczas działań agentów ICE. Nie zasługujesz na to, aby zostać zamordowanym za korzystanie ze swojego amerykańskiego prawa do protestu. Stoisz w opozycji wobec ciężko uzbrojonych, masowo zgromadzonych wojsk federalnych najeżdżających amerykańskie miasto. Tak to, co dzieje się dziś w Ameryce, komentował artysta podczas jednego z ostatnich koncertów. W nowej piosence Springsteen śpiewa o krwawej mgle nad miastem, o uzbrojonych agentach ICE i o obywatelach stających im naprzeciw z telefonami i gwizdkami. W refrenie powtarza, zimą 26 pamiętamy imiona tych, którzy zginęli na ulicach Minneapolis. Minneapolis znalazło się w centrum federalnej operacji wymierzonej w migrantów. Do miasta wysłano około 3000 uzbrojonych funkcjonariuszy ICE i Straży Granicznej. To jest tak zwane to miasto sanktuarium, czyli takie miasto zapewniające bezpieczeństwo także tych nieudokumentowanych migrantom przebywających na terenie tego miasta. Tłumaczy profesor Radosław Rybkowski, amerykanista z Uniwersytetu Jagiellońskiego i dodaje, że Minneapolis nie znalazło się na celowniku przypadkiem. To także miasto kojarzone z politykami, których Donald Trump od lat otwarcie atakuje. Bardzo krytycznie się wypowiada wobec kongresmenki Ilhan Omar, która jest właśnie pierwszą muzułmanką i jednocześnie uchodźczynią. I ona też pochodzi z Minneapolis. Nawarstwienie różnych, mniej lub bardziej racjonalnych argumentów zadecydowało o tym, że zdecydował się na radykalne działanie wysłania agentów federalnych do Minneapolis. Jesienią Amerykę czekają wybory połówkowe, które mogą odebrać republikanom kontrolę nad kongresem. Twarda polityka migracyjna to dla Trumpa mobilizacja elektoratu, ale też coraz większe ryzyko polityczne. Sytuacja, w której coraz więcej Amerykanów, już nie tylko zdeklarowanych przeciwników Trumpa, krytycznie wypowiada się na temat działalności ICE, no jest dla urzędującego prezydenta i partii republikańskiej groźna. Profesor Michał Urbańczyk, amerykanista z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jeśli okaże się, że ten nastroje zaczną się od republikanów odwracać w kierunku demokratów i coraz więcej Amerykanów będzie nucić pod nosem, no właśnie, najnowszą piosenkę Bruce'a Springsteena, no to rzeczywiście jest to szansa dla demokratów, żeby no próbować odwrócić ten negatywny trend, jaki obserwujemy od pewnego czasu. Springsteen nie pierwszy raz śpiewa o Ameryce, która rozmija się z własnymi ideałami. Kiedyś był to weteran z Born in the USA, potem chorzej wykluczeni w Streets of Philadelphia, dziś są to ulice Minneapolis. No to słuchamy całości, a jutro to będzie nasza piosenka dnia. Through the winter's ice and cold, down Nicolet Avenue, a city of flame fought fire and ice, neath an occupier's boots. King Trump's private army from the DHS, guns belted to their coats, came to Minneapolis to enforce the law, or so their story goes. Against smoke and rubber bullets, in the dawn's early light, citizens stood for justice, their voices ringing through the night. And there were bloody footprints where mercy should have stood, and two dead left to die on snow-filled streets, Alex Pretty and Renee Good. Oh, Minneapolis, I hear your voice singing through the bloody mist. We'll take our stand for this land and the stranger in our midst. I dzwonią państwo z pytaniami. Czemu Amerykanie walczą z migrantami, jak tam jest kraj samych migrantów? His face and his chest. Then we heard the gunshots, and Alex Pretty lay in the snow dead. Their claim was self-defense, just don't believe your eyes. It's our blood and bones and these whistles and phones against Miller and Noam's dirty lies. Oh, I'm Minneapolis, I hear your voice crying through the bloody mist. We'll remember the names of those who died on the streets of Minneapolis. Hold the law, but they trample on our rights.

Polska coraz ważniejszym punktem na mapie europejskiego przemysłu zbrojeniowego. Rząd Norwegii potwierdził zakup pocisków rakietowych dalekiego zasięgu, które mają być produkowane w Polsce. Inwestycja ma być warta 7 miliardów złotych. Chodzi o zestawy rakietowe K2-39 Chunmu. Model gospodarczy oparty o innowacje i polskie technologie to jeden z priorytetów strategii rozwoju Polski na najbliższe 10 lat. Będziemy odchodzić od modelu gospodarki opartego na taniej sile roboczej, zapowiedziała minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Połczyńska-Nałęcz. Ludzie chcą zarabiać więcej, mamy też kryzys demograficzny i albo będziemy, po prostu musimy, to już nawet nie jest wybór, musimy postawić na polskie technologie i zdolność polskich przedsiębiorstw do generowania innowacji i wprowadzania innowacji. Dwa pozostałe priorytety to bezpieczeństwo i równomierny rozwój. W najbliższy poniedziałek nauczycielka z Kielna prawdopodobnie wróci do pracy. Chodzi o anglistkę, która została zawieszona przez dyrekcję po incydencie z wyrzuceniem krzyża. Prokuratura wszczęła postępowanie w sprawie podejrzenia obrazy uczuć religijnych. O uchyleniu zawieszenia nauczycielki zdecydowała jednak komisja dyscyplinarna przy wojewodzie. Przestępcy na Lubelszczyźnie mają się kogo bać. Lubelska policja chwali się najwyższą wykrywalnością sprawców przestępstw kryminalnych w całym kraju. W województwie lubelskim w ubiegłym roku policjanci osiągnęli 100% wykrywalności sprawców zabójstw, 97% wykrywalności sprawców rozboju i 77% wykrywalności złodziei samochodów. Takie statystyki istotnie robią wrażenie. Pełen serwis o 19. Jutro dużo chmur i odrobina śniegu. Temperatura maksymalna od minus 11 stopni Celsjusza na północnym wschodzie, przez około minus 4 w centrum, do plus 2 na południu. 28 minut do godziny 19. A Państwo jeszcze w sprawie piosenki Bruce'a Springsteena, Streets of Minneapolis. Po wysłuchaniu Bruce'a Springsteena, tej piosenki, to wcale się nie dziwię, że ten starzec, który oszalał, czyli Donald Trump, ma specjalną policję i pozwala jej strzelać do swoich obywateli, bo przecież on w swoim gabinecie posiada zdjęcie zbrodniarza wojennego, czyli Putina. No więc świat stanął na głowie. Przemyślenia w sprawie każdej mile widziane pod numerem 2 2 7 3. Za kilka chwil w Trójce reportaż o zimnie i ludziach w kryzysie bezdomności, a to dwa ognie. Fisze Madę tworzywo w programie trzecim. 27 do 19. Zapomnij o tych, co skrzywdzili cię, kiedy robiło się ciemno, jakby nie było lata. Nie mam za grubych skór, by to nie trafiło w czuły punkt. Wiem coś o tym, uwierz, wiem coś o tym. Stracicie bliscy, a tak obcy jakby stali za mgłą. To trochę jak zabawa w dwa ognie. Czekasz aż piłka cię dotknie, a ty zejdziesz z boiska zbita jak pies, gdy zacznie się ściemniać. A moja ręka jak skrzydło zasłonicie, będzie chronić przed ciemną wodą, męczną wodą. Odpocznij, zapomnij o tych, co skrzywdzili cię. Ciemna woda, męczna woda w twoich oczach. Pełnych obaw, odpocznij, zapomnij o tych, co skrzywdzili cię. Mętna woda, ciemna woda w twoich oczach. Pełnych obaw. Zbieramy się tyle lat, to co między nami jest święte, choć tracę wiarę. Moja wiara blednie. Co kiedy patrzę ci w oczy, a nie o inne światy wirują mi w głowie jak blender. Ocal mnie od ognia, kiedy leżę sam w sypialni. Ogień liże parapety i firanki. Trochę jak zabawa w dwa ognie. Czekam aż piłka mnie dotknie. Zejdę z boiska zbity jak pies. To trochę jak zabawa w dwa ognie. W dwa ognie. Kiedy zacznie się ściemniać, a moja ręka jak skrzydło zasłoni cię, będzie chronić przed ciemną wodą, mętną wodą. Odpocznij, zapomnij o tych, co skrzywdzili cię. Ciemna woda, mętna woda w twoich oczach, pełnych obaw. Odpocznij, zapomnij o tych, co skrzywdzili cię. Mętna woda, ciemna woda w twoich oczach, pełnych obaw. Dwie dwójki, siedem trójek. Telefony w sprawie każdej mile widziane. Dobry wieczór. Nie mogę zalogować się do konta na pocztę. Ale tej to chyba nie. Okej, dziękuję. Dwie dwójki i siedem trójek. Telefony w prawie każdej sprawie. W sprawie schronisk na przykład, o których dzisiaj Państwu mówiliśmy, dzwonić jak najbardziej można. Schronisko to jest skutek, a nie przyczyna problemu. Upatrywałbym raczej i szukał rozwiązań po stronie ludzi. I na przykład, kiedy się stwierdzi, że nie ma możliwości opiekowania się tym zwierzęciem, oddanie do schroniska wiązałoby się z jakąś opłatą, nie wiem, 100 zł, 500, 1000 na to, żeby schronisko miało pieniądze na utrzymanie tego zwierzęcia. To podejrzewam, że u wielu ludzi mocno zweryfikowałby się poziom miłości do zwierząt. Popieram. Popieram telefony w prawie każdej sprawie. Dwie dwójki, siedem trójek to telefon. Odbiera Karolina Gonet. 22 minuty zostały nam do godziny 19. Reportaż w Trójce. Zaprasza Anna Dudzińska. Jeśli nam jest zimno, to spróbujmy chociaż przez chwilę pomyśleć, jak trwające od wielu dni mrozy odczuwać mogą osoby bezdomne. Michał Zaremba z Polskiego Radia PIK zabiera nas dzisiaj bliżej świata, do którego wstępu nie mamy albo od którego najczęściej po prostu odwracamy wzrok. Od kilku już lat wolontariusze toruńskiej placówki o znaczącej nazwie Sercownia docierają do osób kryzysie bezdomności. To miejsca z dala od centrum miasta, zarośla, pustostany, prowizoryczne schronienia. Wolontariusze przywożą ciepły posiłek, odzież, ale przede wszystkim ważne, że po prostu są. Rozmawiają, zauważają, nawiązują kontakt. Patrole sercowni. To będzie reportaż Michała Zaręby. Posłuchajmy. Termos z zupami. Tak, termos z zupami i kawa. Jest około 17.30. Z sercowni zabieramy ciepły posiłek, iglo, butle z gazem i odzież na zimę. Tu jakaś latareczka leży. To gdzie? A, to jest moja. Trasa wschodnia, dobra, wiem gdzie. Tak naprawdę przez te dwa dni odwiedzamy właściwie wszystkie miejsca, które znamy. Wiemy też, że Straż Miejska dzisiaj miała patrol i Beata z MOPR-u była w paru miejscach, więc ta sytuacja rzeczywiście jest kontrolowana. Ja myślę, że to się utrzyma do końca przyszłego tygodnia, tak jak będą te mrozy. A potem wrócimy do tych stałych naszych jednego czy dwóch patroli w tygodniu, żeby sprawdzać sytuację u tych osób. My jednak działamy i to jest jakaś sprawczość niewielka, w bardzo niewielkim zakresie, bo tak naprawdę niewiele możemy zrobić. ale jedziemy do osób, które mieszkają w okropnych, niewyobrażalnych warunkach. Te spotkania są dobre, to są same dobre emocje chyba jednak. Chociaż powiem szczerze, że wczoraj, kiedy było tak bardzo zimno, to żegnałam się z niektórymi osobami ze strachem. Myśląc, że ja naprawdę nie wiem, czy i naprawdę dzisiaj szukałam wiadomości, czy nikt nie zamarzł tej nocy, bo to jest niebezpiecznie przy tej temperaturze. Ze mną są Michał Piszczek z Serca Torunia i wolontariuszka Dorota. Zapowiada się długi wieczór. Jesteśmy w lesie, w dolinie. O, grill. Mogą sobie też grzać. Z drogi tego miejsca nie widać. Stoją dwa igla przykryte plandekami. W tej chwili nie ma. Być może są u nas na dyżurze albo gdzieś chodzą. No, widać, że ten jedno iglo było używane dzisiaj. No jedziemy dalej po prostu. Na miejscu zostawiamy kurtkośpiwory. Społecznicy szacują, że z miejsc w noclegowni i schronisku nie korzysta około kilkudziesięciu osób. Gdzie dotarliśmy? Na terenach przemysłowych stoi sporo wózków dziecięcych z jakimś tam zawartością, więc pewnie to jest tak, że gdzieś tutaj osoby w kryzysie się kręcą. Dostaliśmy informację, że tu gdzieś może ktoś przebywać, więc szukamy pomieszczenia, w której ta osoba mogłaby gdzieś się tu znaleźć. Czasami to są miejsca nieoczywiste. Dlatego chodzimy i szukamy. Tak, jest ciemno. Tutaj bez latarki nie uda się jakichś śladów znaleźć. Dobry. O, jest ktoś. Cześć. Dzień dobry, Serce Torunia. Przywieźliśmy trochę rzeczy panu. Aha, tego? Jedzonko i kurtkośpiwór. Dobrze, że pan odkryliśmy. Dobra. Zaraz panu przyniesiemy. Wszystko dobrze? Nie, dobrze. Jak pan się czuje? Porządku. A pan nie był kiedyś na bunkrze? Na okrężu? Ja byłem. No właśnie, ja tak kojarzę. Rok temu, nie? Dlaczego pan nie pójdzie do ciepłego miejsca? A teraz nie, niczego nie, tak zimno. I ja dwa koce mam. I kodra, nie? Do tego normalnie. Czapka, szalik, rękawice. Jaki pan ma rozmiar butów? 45. No zaraz pan dostanie zimowe buty jeszcze. Nie? Skarpety, bułki, do zupy. Ja. Dobra, kurtkośpiwór. Ja jest. Czyli wchodzi pan w to? Ja. Zamyka się i śpi. Ja właśnie jak ten normalnie. Ja coś takiego. Warszawie. Jak pan żył wcześniej? Jako cieszę, budowlance robiłem. O, tu robię w wojsku. A pana rodzina? Siostry dwie mam. Jedna siostra starsza, i druga młodsza. Że miałem dzieci, nie żonę, nie i co innego, to chyba inaczej. To wszystko się rozpadło. Moja poszła swoja, te swoje. Nie? Dzisiaj 25 zł jestem za puszki, nie? I codziennie tak robię. Złom zbieram, tak, nie? Tu ma pan do nas wizytówkę, miasteczko Serca, z numerem telefonu. Gdyby coś się działo, to kogokolwiek na ulicy pan zaczepi, żeby pod numer zadzwonili. No. Przyjedziemy pomóc. Ja, dobra. No. Było trudno na początku, żeby tego pana namierzyć. Wydał w stercie śmieci i przykryte kołdrą i tak naprawdę z zewnątrz to wyglądało tak, jakby tam nic nie było. No ale uwagę zwróciło to, że palił sobie malutkie ognisko i ono się szerzyło, więc było wiadomo, że ktoś tam jest. Nie chcę korzystać z pomocy instytucji Długotrwała Bezdomność. I tak naprawdę ciężko cokolwiek zrobić w tym momencie, oprócz tego, żeby tu przyjeżdżać i sprawdzać, co u niego. Myślę, że dla niego też bardzo ważne jest, bo myśląc tak racjonalnie, to ja skupiłabym się na tych ciepłych rzeczach, które od nas dostał, ale mam wrażenie, że on najbardziej potrzebował z kimś pogadać i chyba na to najbardziej zwrócił uwagę, a wszystkie pozostałe rzeczy były drugorzędne dla niego. No te osoby są niewidzialne, nikt nie chce rozmawiać, albo rozmowa wygląda tak, że są przepędzane i rzeczywiście to jest tak, że chcą gadać, nie? Chociaż jest godzina 18:30. No ale już spał. Miejmy nadzieję, że jutro się obudzi i na pewno będziemy tu przyjeżdżać. Kolejny punkt przed nami. Leży kurtkośpiwór koło dran, więc ktoś tu na nas przychodzi. To jest jakiś stary garaż. Tak. No ale ktoś tu śpi. Dobry wieczór. Co mamy? Koce. A jeden jakiś taki grubszy, jakbyście mieli? Super, dzięki. Partnerka no, jest obecnie bez pracy, a ja chodzę, dorabiam sobie, sprzątam. Tak sobie radzimy. No. Misza, a mam takie pytanie, we wtorek, jakbym podjechała z praniem, to da radę? No tak. A baterii nie macie żadnych, nie? Mamy. Chudej, no chude i grube. Coś pięknego, co robią. Zmienił dużo alkohol. Straciłam wszystko przez alkohol. Do widzenia. Dobranoc. Dzień dobry. Cześć, jestem z Torunia. Tutaj jesteśmy akurat w pustostanie. Przybywa ktoś na co dzień, ponieważ jest materac, są buty jakieś. Są nawet rzeczy tak złożone. Zostawimy im jedzenie może, nie? Tak, zostawiamy coś do okrycia. Tak. Chyba mają kozę, czy albo... Nie wiem, ale śpią. Widziałem, tutaj, że rura jest. Więc chyba jednak to jest cieplej. Tutaj na ścianie zegar wisi. Nawet dwa. Jeden chodzi. Naczynia, żeby coś może ugotować. Czajnik. Jest coś takiego jak strach? Nie macie obaw? Oczywiście, że mamy. No chyba nie ma ludzi, którzy się nie boją, tak mi się wydaje. Jeżeli mamy kogoś tu znaleźć, kto potrzebuje pomocy, to chyba to jest ważniejsze i ten strach przełamujemy. Dlatego zawsze jedziemy w 2-3 osoby, nie? Żeby się asekurować wzajemnie. Zawsze zaglądamy najpierw przed wejściem, sprawdzamy stan budynku, żeby nie było jakiejś niespodzianki, że coś spadnie na głowę. No ale tutaj w tym miejscu widać, że ktoś przygotowuje sobie miejscówkę, bo jest zmiotka. Tak, jest zamiecione. Bo jesteśmy w pustostanie, nie ma tutaj okien, drzwi, a ktoś dba o porządek. Tak, ale właściwie to też na to zwróciliśmy uwagę wczoraj, że właściwie w każdym takim miejscu niemieszkalnym jest jakaś namiastka domu, jakiś obrazek, jakieś zdjęcie, bardzo to są różne rzeczy. Ale jak wychodzimy z jakiegoś miejsca, gdzie kogoś spotkaliśmy i wiemy, że tam jest i on płacze. I on płacze, bo jeszcze chciał, żebyśmy z nim pobyli, pogadali, pobyli tak naprawdę. A no jedziemy dalej szukać innych osób. Więc pewnie chyba to najbardziej jest takie wzruszające i łapiące za gardło. Pomyślałam właśnie o braku. Są takie miejsca, które są jakoś wzruszające, bo wchodzimy do bardzo ubogiego miejsca, a widzimy zdjęcia rodzinne, pamiątki rodzinne, ale to właściwie właśnie jest chyba mniej bolesne niż te miejsca, gdzie jest jedna osoba i ona właściwie już nic nie ma i też w ogóle już nie dba o siebie i dla siebie o nic. I to jest chyba znacznie trudniejsze. Myślę, że mamy w swoich mieszkaniach w większości przypadków poczucie bezpieczeństwa. A nam się zdarza odwiedzić osoby, które nawet mieszkają w kilka osób i które mówią o tym, że ktoś przyszedł sobie pobić bezdomnego. Jest to straszne. Prawo, nie? Objazd zakończyliśmy po 22. Za nami kolejny patrol, w tym tygodniu drugi, ze względu na temperatury, które są na zewnątrz. Chyba najbardziej takie przygnębiające i smutne miejsce to tam, gdzie znaleźliśmy Tadeusza, pod tą stertą Kołder. No i my, jadąc w ciepłym samochodzie, mieliśmy zupełnie inną perspektywę niż on, który pod tą Kołdrą gdzieś tam przebywa. Długotrwale wykluczony, długotrwale na ulicy. Wychodzenie z bezdomności to jest ogromny proces i zanim oni dojdą do momentu takiego, że stwierdzą, okej, zaczynamy, to przed nimi jest masa przeszkód. Nie zdajemy sobie sprawy, idąc ulicą, jak wiele osób i jak blisko nas są takie osoby, które są bez dachu nad głową i które można spotkać w starcie śmieci, w krzakach, w miejscach nie do pomyślenia. Zanim trafiłam do serca, nie miałam pojęcia, że jest aż tyle tych osób i że one są naprawdę, że mijam je, nie widząc ich zupełnie. A teraz, kiedy jest tak zimno, to myślę, że to jest imperatyw. To po prostu walczymy o życie. Ale jest nadzieja, tak? Oczywiście, staramy się robić to, co możemy i wydaje mi się, że tutaj wszyscy są bardzo zaangażowani i robimy rzeczywiście bardzo dużo z taką nadzieją, że będziemy się ciągle spotykać. co osoby przebywające w tej przestrzeni niemieszkalnej, w przestrzeni miejskiej, bardzo często są postrzegane jako osoby nadużywające alkoholu, uzależnione itd. Rzeczywiście jest tak, że ten alkohol jest na ulicy, ale co ciekawe, tylko 19% osób, które trafia na ulicę, trafia tam z powodu alkoholu. Pozostałe przyczyny to są choroby psychiczne, to są niepowodzenia w życiu, konflikty rodzinne, tego typu rzeczy. Alkohol się potem pojawia. Oczywiście musimy być bardziej wyczuleni na osoby przebywające w przestrzeni miejskiej, bo to są ludzie, tacy sami jak my, tylko ich losy są bardziej pokręcone i spowodowały to, że trafili na ulicę i w ten sposób żyją. Nie jest tam na pewno łatwo. No, dzisiaj jesteśmy potwornie zmęczeni, bo kilka godzin na ulicy, a nie wyobrażam sobie tego, jak oni muszą tam cały czas żyć. Trudno być człowiekiem i trudno żyć naprawdę, jeżeli wiedząc już o tej rzeczywistości, w ogóle się na nią nie reaguje. Dla mnie po takiej wizycie u osób, które są zupełnie samotne, pozbawione właściwie wszystkiego, mam taką potrzebę, żeby tam wracać. To był reportaż Patrole Sercowni Michała Zaręby z Polskiego Radia PIK. I w tej sprawie zadzwonili Państwo do nas. Chciałam tylko powiedzieć, Trójko, dziękuję. Dziękuję za to, że mówicie o sercu Torunia i o sercowni. To są wspaniali ludzie, którzy w Toruniu robią niesamowitą robotę. Misza Piszczek, to jest gość. Trójko, dzięki za ten reportaż. Wszystkiego dobrego dla Was wszystkich. Miło czasem powiedzieć o dobrych rzeczach, a nie skupiać się tylko na tych tragicznych. Dzisiaj ich też trochę było w audycji popołudniowej, ale my zawsze staramy się znajdować rozwiązania, nawet jeżeli o problemach Państwu opowiadamy. 2 2 7 3 to zawsze telefon, pod którym Państwo mogą zostawiać swoje historie na tematy wszelakie. Dzisiaj sporo mówimy o mobbingu, a to z racji tego, że obchodzimy Dzień Walki z Mobbingiem. Przypomnę, po godzinie 20 Klub Trójki Paulin Wilk na ten temat. No i telefon jeszcze od Państwa w tej sprawie. Mobbingu. Chciałem powiedzieć, że jest 18.30, jestem w warsztacie stolarskim i robię rego na książki. I mój szef powiedział, że nie wyjdę, dopóki nie skończę. No więc siedzę i dłubię. Na szczęście mogę sobie posłuchać Trójki, więc być może jakoś to zniosę. No i doniósłbym na niego, tylko problem polega na tym, że to jest jednoosobowa działalność gospodarcza, więc... Z humorem czasem dobrze jakiś temat zakończyć, nawet jeżeli sam optymizmem nie napawa. Agnieszka Laskowska, Krzysztof Sagan, Karolina Gonet, Michał Matus. Dziękujemy Państwu. Dobrego wieczoru. Story ends. It's that.